بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ الأسلان حفظه الله: ومن أخص علامات أهل السنة أنهم بين الغلو والجفاء. Katika alama muhimu za Ahlusunna ni kwamba wao wako baina ya ghulu, baina ya kupetuka mpaka na baina ya ugumu na uzembe. Wa min akhassi alamati ahli sunna annahum baina al-ghulu wal-jafa. Katika alama muhimu za Ahlusunna ni kwamba wao wako baina ya kupetuka mpaka na ugumu na uzembe. Qala min alamati ashabi minhaji nubuwa atba'i nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahum baina al-ghuluwi wal-jafaa wa baina al-ifrati wal-tafriti fi jami'i sha'nihim. Katika alama za watu wa njia hii ya utume, wafuasi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni kuwa wao wako baina ya ghulu, kupetuka mpaka, wal jafai, na ugumu, wa baina al ifrati wa tafrit, na baina ya kupetuka mpaka na tafrit, na kufanya uzembe, fi jamii shaanihim, katika mambo yao yote. Katika mambo yao yote Ahlu Sunna wako baina ya mambo haya mawili, kati na kati, baina ya ifrat na tafrit. Qala fa inna min khasa'is al-islam, ni katika sifa za uislam, al-i'tidal wat-tawazun wal-istiqamatu min ahammi ma'alimi ad-din. Al-i'tidal ni usawa, wat-tawazun na kupima mambo sawa kwa sawa, wal-istiqamatu min ahammi ma'alimi ad-din. Istiqama, iltizam, ni katika alama kubwa za dini hii, kuwa mtu ni multazim, anafuata taa, anafuata sunna. Hiyo ndio istiqama. Hii ni katika alama kubwa za dini hii, kwamba mtu ni multazim. Qala ta'ala: ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walallin. Tuongoze njia iliyonyooka, njia ya wale uliowaneemesha, wasiokuwa maghdhubi alaihim, wenye kughadhibikiwa Mayahudi, wala dhalin, wala wenye kupotea hawa manasara wa Kristo. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah: wa hadha siratul mustaqim alladhi wassana Allah ta'ala bittiba'ihi هو الصراط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. جاهيل ينوكا عليو توسيا الله سبحانه وتعالى كيفواتا جيونجيا وليو كوانايو متوم صلى الله عليه وسلم نما صحبا واكي جيوهي انجيا أمبايو تنموانبا الله سبحانه وتعالى كلا تنبصالي نكلا تنبصوما سورة الفاتحة tunamuomba njia hii: ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim walallin. Ni njia hii aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Wa huwa qasdu sabil, ni njia iliyo kati na kati, baina at-tafrit wal-ifrat, baina al-ghuluwi wal-jafa, njia iliyo kati na kati. Wama kharaja anhu fahuwa minas subulil jaira, na njia iliyotoka kuiwacha hiyo, hiyo ni katika njia aljaira, yani almaila anil qasdi, zilizopotoka na huu ukati na kati. Wama kharaja anhu, njia iliyotoka kuiwacha hiyo iliyonyooka, fahuwa minas subulil jaira, hiyo ni katika njia zilizopotoka na huu ukati na kati. Qalahu man qalahu, ameyasema hayo aliyoyasema. Kwa tunapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala njia iliyonyoka, twamuomba njia ambayo walikuwa nayo mitume, hususan mtume wetu sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Njia hii ndio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiamrisha, ameiamrisha katika suratul an'am, akaiamrisha njia hii kwamba tuifuate. Lakini bahati mbaya huku tuamuomba Allah atuweke katika njia hii, huku tunaipotosha na kuiwacha njia hii. Tumesoma huku nyuma hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alichora mstari ulionyoka, akasema hadha siratullah, hii ndiyo njia ya Allah, hii ndiyo njia ya Allah aliyokuamrisheni muifuate, hii ndiyo njia ya Allah ambayo tunamuomba Allah atuongoze. Halafu akachora mistari mingine kulia na kushoto, akasema hizi njia hizi, hadhihi subul ala kulli sabilin shaitanun yad'u ilayhi, njia hizi za kando hizi za kulia na kushoto, kila njia ina shaitani anailingania njia hii ya kando, kuiwacha njia hii iliyonyooka. Kisha kasoma aya ya Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili, msifuate hizi njia za kando za upande kulia na kutoto, hizi ni njia za shaitan, njia za bid'a, hizi msizifuate. Wala tabikum an sabili, hizi zitakufarikisheni muiwache njia hii iliyonyoka. Dhalikum wasakum bih la'allakum tattaqun, kwa tunapomuomba Allah katika suratul Fatiha ihdina siratal mustaqim, hii ni dua adhim. Kila mmoja ahudhurishe moyo wake anaposoma dua hii, Allah amuongoze njia ya wale aliyowaneemesha, wale minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kwa hiyo mtu anapoomba dua hii ahudhurishe moyo wake, Allah amuongoze kwenye njia hii, asipotoke akenda kwenye njia za bid'a. Lakini bahati mbaya tunasoma sura hii na tunaisoma dua hii bila kuzingatia, na mtu anatakiwa akimuomba Allah azingatie dua yake ile, amuelekee Allah kwa moyo usio ghafilika huku anamuomba Allah. Si dua hii peke yake, dua yote mtu anatakiwa amuombe Allah na moyo wake uko pale katika dua, unamuelekea Allah. Lakini tuamuomba Allah na nyoyo zetu hazipo, ndio maana Allah hazikubali hizi dua zetu. Idhan wa hadha siratul mustaqim alladhi wassana Allah ta'ala bittiba'ihi huwa siratu alladhi kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu wa huwa qasdu as-sabil, ni njia iliyo kati na kati, wa ma kharaja anhu fa huwa min as-subul al-ja'ira, njia iliyotoka ikaiacha hii ni katika njia aljaira zenye kupotoka na huu katika kati. Qala hu man qalahu, wameyasema hayo waliyoyasema katika salafu. Lakini aljaura qad yakunu jawran adhiman an sirat wa qad yakunu yasira, lakini kupotoka huku huenda kukaa ni kupotoka kukubwa na kuiacha njia hii, wa qad yakunu yasira, huu ni kupotoka kudogo. Wa baina dhalika maratibu la yuhsiha illa Allah, baina hapo, baina hayo kuna maratib, marahil, hakuna anezijua marahil hizo na maratibu hizo isipokuwa Allah. Wa hadha katariqi hissi, wa hadha katariqi hissi, na hii ni kama njia ya dhahir. Fa inna salika قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشا وقد يجور دون ذلك, hii ni kama njia iliyo wazi inaonekana, kwani mwenye kufuata huenda akaiacha njia hii na akapotoka kupotoka kubaya. وقد يجور دون ذلك, na huenda akapotoka kupotoka kudogo tu. Kwa hii jauri na kupotoka kuiwacha njia hii kuna tofautiana, kuna kupotoka kukubwa na kuna kupotoka kudogo kwa njia hii. Tunamwomba Allah asitupotoshe hata huko kupotoka kudogo. Falmizanu alladhi tu'rafu bihi al-istiqamatu 'ala at-tariq wal jawru 'anhu huwa ma kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu alayhi. Mizani ambayo hujulikana kwa mizani hiyo istiqama, iltizama, ala tariq, kulazimiana na njia hii, waljauru anhu, na kuiwacha na kupotoka katika njia hii, huwa ma kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu alayhi, ni hili ambalo alikuwa mtume wa Allah na masahaba wake juu yake. Hii ndiyo mizani, mizani ndiyo hii. Wama kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu alayhi, ni vile alivyokuwa navyo mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Waljairu anhu, mwenye kupotoka akaiwacha njia hii, imma mufarritun dhalimun au mujtahidun mutaawilun au muqallidun jahil. Mwenye kupotoka akaiwacha njia hii ima ni mufarrit, mwenye kupetuka mpaka, dhalim, ni dhalimu, au mujtahidun mutaawil, au ni mwenye kujitahidi, mwenye kuawil na kufasiri vingine, au muqallidun jahil, au ni mwenye kuiga ambaye ni jahil, ni mjinga. Waljahi alwaljairu anhu imma mufarritun dhalimun au mujtahidun mutaawil au muqallidun jahil. Mwenye kupotoka akaiwacha njia hii iliyonyooka, ima ni mwenye kupetuka mpaka, dhalim, au ni mujtahid mutaawil, anafasiri vingine, au muqallidun jahil, au ni mwenye kuiga, mjinga. Wa kullu dhalika qad naha Allahu anhu, yote hayo matatu Allah ameyakataza, yote hayo matatu Allah ameyakataza. Falam yabqa illa liqtisad wal'itisam bisunnah, haikubakia hapo isipokuwa huo ukati na kati na kushikamana na sunna. Wa alayhi ma madaruddin, na nijua hayo mawili madaruddin, yani mzunguko wa dini, na hiyo khattul mustaqim, huo mstari ulionyoka ndio madaruddin. Wa alayhi ma madaruddin, na juu ya hayo mawili ndipo inapatikana hiyo madaruddin, mstari huo ulionyooka wa mihwaru hadha ddin. Wa ahlu sunnah wasatun baina nihal, kama anna ummat al-islam wasatun baina al-milal. Ahlu sunnah wako kati na kati baina ya nihal, baina ya hizi nihal, yani hizi dini au hizi haya mapote mapote haya mengi. Ahlusunna wako kati na kati baina yao, kama ulivyo kwamba ummat al-islam wasatun baina al-milal, uko kati na kati baina hizi dini za batil. Wa ahlusunna wasatun baina nihal, kama anna ummat al-islam wasatun baina al-milal. Ahlusunna wako kati na kati baina ya nihal, hizi firak, firak zilizopotoka, na kama kwamba kama ilivyo umma, ummatul islam uko wasatun baina almilal, baina hizi dini nyingi za batil. Walam yusib ash-shaytanu minhum shay'an bighuluwin wala taqsir. Ahlu sunna wako kati na kati baina hizi firak zote, kwa mfano khawarij, alusunna wako kati na kati baina ya khawarij na baina ya mu'tazila na baina aljahamia, baina vikundi hivi vyote, sababu vikundi hivi ima vina ifrat au vingine vina tafrit. Kwa alusunna wako baina ya hayo, baina alifrat wa tafrit. Walam yusibi shaitanu minhum shay'an bighuluwin wala taqsir. Walam yusibi shaitanu minhum shay'an bighuluwin wala taqsir. Shaitani hakuwapata ahlu sunna kwa lolote, kwa hiyo ghulu wala taqsir, kwa kupituka mpaka wala kufanya uzembe. Waghairuhum mutawarritun fima tawarrata fihi minhuma, wengineo wasiokuwa ahlu sunna ni wenye kuingia fima tawarrata fihi minhuma, katika yale walioingia katika hayo mambo mawili, imma ghulu au taqsir. Shaitani hakupata lolote kwa ahlu sunna kwa ghulu wala taqsir, kupetuka mpaka wala kufanya uzembe. Lakini wengineo wasiokuwa ahlu sunna wameingia katika haya mawili, ima itakuwa wameingia katika ghulu, kupetuka mpaka, au kufanya uzembe. Qala limamu lauza'i, ma min amrin amara Allahu ta'ala bihi illa arada shaitanu fihi bi khaslataini la yubali ayyahuma asab alghuluu au altaqsir. Alimamu lauza'i anasema Allah hajaamrisha amri yoyote isipokuwa shaitani anaipinga kwa mambo haya mawili. La yubali ayyahuma asab, hajali lolote atakalopatia, alghuluu au altaqsir, kupetuka mpaka au kufanya uzembe. Shaitani ndio anayefanya hivi, kuwatia watu ghulu au taqsir, kupetuka mpaka katika masuala ya ibada, katika masuala yote, au taqsir au kufanya uzembe. Ma min amrin amara Allahu ta'ala bihi illa arada ash-shaytanu fihi bi khaslataini, hakuna amri yoyote aliyoiamrisha Allah mtukufu isipokuwa shaitani huipinga kwa mambo haya mawili. La yubali ayyahuma asab, hajali lolote atakalopata katika hiyo amri, alghuluu au taqsir, kupetuka mpaka au kufanya uzembe. Kwa vikundi vyote hivi vilivyopotea, ima vina ghuluu au vina taqsir, uzembe. Kwa mfano Khawariji wanaghuluu katika ayatul wa'id, aya za makamio ya adhabu, wao wanaghuluu, wamepetuka mpaka katika kuzifahamu na kuzifanyia tawil aya za wa'id. Kila aya ambayo ina makamio, wao wanapetuka mpaka katika kuielewa na kuifanyia tawil, na ndio maana wanatakfir, wanakufurisha baadhi ya Waislamu kwa madhambi makubwa, kwa sababu wanazielewa vibaya na kuzifanyia tawil aya za Allah subhanahu wa ta'ala. فانو آية الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا كسورة الحجرات كسورة الحجرات أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. سسا آية هي وانو تشكلية قم بأعاني فانيا كسنجينيا ويوني كفيري كم بكنا مقامي ومكوب ونمني كم بكسنجينيا نكما كل نياما يندوغو ياكو حالي يكوى مكوفا بس يعني سنجينيا نكفيري شفاهمو. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بس يعني هو كفيري هوانغالي آية زواعد ذيل زاهادي يكسمه ومت هوانغالي آية هزي سسهو يلي هو أكتبية سينا زمه. قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله. مسفكاتي تمانا رحمة يا الله مكتوبية من سمهيوا سيكون أول يمتو علي هو واتو تسين نتيسة علي هو أكين لكو شيخ موي أمين موى تسين نتيسة وسي ماجيبي نايزا نكتوبية أمي هو هنا توبة ألمو أمي هيفي وكماليزا ناي سينا توبة أكماليزا ومية أكين لكو شيخ مويني ونأتواني أمين موى تمية موجة vipi naweza nikatubia? Ambia kwa nini, nani atakayekuzuia na kutubia bwana? Hakuna atakayekuzuia. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mshirikina asamehewa, mshirikina, mtu alifanya ushirikina miaka 60 miaka 70, akitubia akirudi kwenye tauhid akarudi kwenye Uislamu na haki, hasamehewi, asamehewa, si ndio? Naam. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. آية ثلاثة أو مخوارج هوا أنجلي آية هذي وأنجلي آية زل زعذابه shona ghulu yao, hiyo ndiyo ghulu ya makhawarij. Kwa ahlu sunna wako wasat baina yao na baina vikundi vyote hivi dhalla. An Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala khatta rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema Mtume sallam alichochorea mstari, thumma qala, kisha akasema hadha sabilullah, hii ndiyo njia ya Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimali, kisha akachora mistari mingine upande wake wa kulia na upande wa kushoto. Thumma qal hadhihi subulun mutafarriqa ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayhi, hizi njia hii tofauti, hizi kila njia katika njia hii ina shaytani anailingania, hizi njia tofauti za upande wa kulia na kushoto. Ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayhi, anailingania ndio njia hizi za bid'a zote, ni shaytani analingania njia hizi, watu waache njia hii ya Allah. Thumma qara, kisha Ibn Mas'ud mtume akasoma, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni, msifuate hizi njia nyingine zitakufarikisheni na njia yake. Wa hadha hadithun sahihun akhrajahu Ahmad wa Darimi wa Ibn Abi Asim wa Ibn Hibban wa ghayruhum. والصراط المستقيم يقتضي معنى الخيرية, هي njia iliyonyooka iliyokati na kati, hii ina hukumu maana ya ubora, alati baina tarafa at-tafriṭ wal-ifrāṭ, ubora ambao uko baina ya pande mbili, ya tafriṭ kufanya uzembe, wal-ifrāṭ na kupetuka mpaka. والصراط المستقيم يقتضي معنى الخيرية التي بين طرفي التفريط والإفراط, njia hii iliyonyoka ina hukumu na kutaka maana ya ubora ulio baina ya hizi pande mbili, upande wa tafrit uzembe, walifrat na kupetuka mpaka. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, haqiqatu at-ta'dhim lil-amr wan-nahy alla yu'arada bitarakhusin jafin wala yu'tarada bitashdidin ghal, uhalisia wa kuadhimisha amri za Allah na makatazo yake ni kutopingwa, kutopingwa amri na makatazo ya Allah, kutopingwa kwa ruhusa ngumu. Alla yu'arada bitarakhusin jafin, ni kutopingwa amri na makatazo kwa ruhusa ngumu ya wale wale wanaofanya uzembe. Ha? Maki aljafaa ni ule uzembe na ugumu wa baadhi ya watu. Kwa hiyo zisipingwe amri za Allah na makatazo ya Allah kwa ruhusa za uzembe. Wala yu'tarada bitashdidin ghal, wala zisipingwe amri na nahi za Allah kwa tashdid ule tashdidi ya wenye kupetuka mpaka, au tashdidi yenye kupetuka mpaka, ule mkazo wenye kupetuka mpaka. Amri na makatazo ya Allah zisipingwe kwa mkazo wenye kupetuka mpaka. Mkazo ndio huo kwamba mtu hawezi kutubia, akifanya dhambi kubwa moja kwa moja ni kafiri tu. Huo ndio mkazo ghal uliopetuka mpaka. Fa innal maqsuda huwa siratul mustaqim almusilu ila Allahi azza wa jalla bisulukihi, maksudio ni njia iliyonyooka inayofikisha kwa Allah azza wa jalla kwa kuifuata njia hiyo. Maneno Ibn Qayyim rahimahullah. Wama amara Allah azza wa jalla bi amrin illa walishaitani fihi nazghatani imma taqsirun wa tafrit. Anaelezea kusema wama amara Allah azza wa jalla bi amrin illa walishaitani fihi nazghatani, Allah hajaamrisha amri yoyote isipokuwa shaitani ana nazghatani, mielekeo miwili au mailatani, yani kupotosha kuwili. Shaitani anapotosha katika amri ya Allah yoyote anapotosha vipi? Imma taksirun wa tafrit, hizo nazghatani tashwishi mbili anazopotezea watu, imma taksirun wa tafrit, ima ni kufanya uzembe au kupetuka mpaka. Ataksirun wa tafrit maana wahid, imma taksirun wa tafritun, ima kufanya uzembe, wa imma ifratun wa ghulu, na ima kupetuka mpaka. Shaitani ana nazghatani tashwishi mbili na mielekeo miwili ya kupotosha amri za Allah, ana hizo nazghatani, imma taksirun wa tafritun, ima kufanya uzembe, wa imma ifratun wa ghuluun, na ima kupetuka mpaka. Fala yubali bima dhafara minal abdi minal khatiataini, hajali atakalompata huyo mtu kwa haya makosa mawili, ima mtu atafanya taksir na ima mtu atafanya ifratu wa ghuluu. Kwa hiyo anayefanya taksir na tafrit ni sheitani anayemfanya vile, anayefanya ifrat na ghulu ni sheitani ndio alimwamrisha vile. Wama amara Allahu azza wa jalla bi amrin illa walishaitani fihi nazghatani, nazgha ndio hiyo pepesi au tashwish kama ila ya Allah, fa imma wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah innahu was samiul alim. Kwa shetani ana pepesi mbili na tashwishi mbili katika amri za Allah, imma taksirun wa tafritun, wa imma ifratun wa ghulu. Fala yubali bima dhafara minal abdi minal khatiataini, shetani hajali alilompata kwa huyu mtu katika haya makosa mawili, anafurahika. Maana mtu akifanya taksir na tafrit anafurahika, mtu akifanya ifrat na ghulu pia anafurahika. فَإِنَّهُ يَأْتِي إِلَى قَلْبِ الْعَبْدِ فَيُشَامُهُ, شيطان anakuja katika moyo wa mtu, fayushamuhu anamuathiri, anamuathiri na kumweka alama. Ashamma ni ile alama anayokuwa nayo mtu. Kwa shaitani anakuja katika moyo wa mtu, fayushamuhu anamtia alama. فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ تَقْصِيرًا أَوْ فُتُورًا أو توانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة فثبته وأقعده. أكيباتا كمتهو تقصير أزيمة أو فتورا أو كتوكا أو توانيا أو هيو كوفيفو وترخيصا نكره سيامو أخذه من هذه الخطة أنمتكو أمتهو كمبنوهي ya kufanya uzembe. Mtu anafanya uzembe kwa mfano kuamka kuja katika sala alfajiri, akimpata kwa njia hii, kwa mbinu hii, basi anamchukua, anamchukua mtu kwa njia hii ya kumtia uvivu na kumfanya kwamba achoke. Fathabatahu wa aqaadahu, anamdhoofisha na kumkalisha. Wadharabahu bilkasali wattawani walfutur, anamtia uvivu na kucho, na kulegea legea na kuchoka. Wafataha lahu baba at-ta'wilat war-raja'i wa ghairi dhalik, halafu anamfungulia mlango wa ta'wilat, tafsiri zile za upotofu, war-raja'i na matarajio, wa ghairi dhalik na mengineo. Matarajio mengi anamtia yule yule aliyemtia uvivu, utalipa hii sala asubuhi, ukilipa basi umekwisha, si umelala wewe, malala fanya sare zako, asubuhi saa moja utaamka, utalipiza ile swala raka mbili, uende zako kazini. Allah anasamehe bwana. Allah ni ghafurur rahim. Sio? Allah ni ghafurur rahim. Anasamehe sana, ana rehema sana. Wewe fanya tu mambo yako, sare zako. Haina haja kuamka saa kumi kwenda msikitini. Ashamtia ta'wilat batila na matarajio. Hatta rubbama taraka al-'abdul ma'mura jumla, mpaka hatimaye huenda huyu mtu akawacha hilo aliloamrishwa kabisa kwa jumla, akaacha yote sasa anaoamrishwa. Huo ni upande gani wa taksir na tafrit. Wa in wajada indahu hadharan wa jiddan, akipata kwa mtu tahadhari na jitihada, wa tashbiran na kujipinda katika ibada, wa nahdhatan na muamko katika ibada, وأيس أن يأخذه من هذا الباب. شيطاني أككت تما كم تشكو أمتهو يكو بانهو كم لنغهو وتقصير نتفريت وزيمبي. أمره بالاجتهاد الزائد, أنا مؤمرشا اجتهادي يكوزيدي يكوبتوك أمباك. مفهمه؟ وإن وجد عنده حذرا وجدا, أكيمباتا أمتو أنا تهذاري نمامو يوزيمبي نكواتي إبادة, وجدا أنا اجتهادي katika mamsala ibada, wa tashmiran na kujipinda katika ibada, wa nahdhatan na muamko mkubwa katika ibada. Wa aisa an yakhudhahu min hadha albab, shaytani akatatama kumchukua mtu huyu kwa mlango huu wa taksir na tafrit. Amarahu bilijtihadi zaid, humuamrisha ili jitihadi ya ziyada ya kupetuka mpaka. Wasawala lahu anna hadha la yakfik, anamdanganya kwamba jitihadi hii ulionayo haitoshi, haikutoshi. Wa himmatuka fauka hadha, hima yako iko zaidi ya hivi. Wa yambaghi laka an tazida ala al-amilin, inatakikana wewe uwazidi wale wenye kufanya ibada hizi, wewe uwazidi. Wa alla tarquda idha raqadu, wewe usilale, watu wakilala usilale, ufanye ibada usiku mzima. Wala tuftira idha aftaru, usifungue wakifungua, watu wakifungua saumu za sunna wewe endelea tu. Wa alla taftura idha fataru, wewe usichoke watu wakichoka. Wa idha ghasala ahadukum ahaduhum yadayhi wa wajhahu thalatha marrat faghsilhu anta sab'an, akiosha mmoja wao mikono yake na uso wake mara tatu kama ilivyo sunna, wewe osha mara saba, zidisha. Shafahamu? Hiyo ndiyo ghulu hiyo. Wa idha tawadhaa lis-salaa, mtu akitawadha kwa ajili ya sala, faghtasil anta laha, wewe oga kwa ajili ya sala. Iadhimishe sala kiasi uone kwamba ah, udhu hautoshi, wacha kila sala nioge. Fanya hivyo. Shaitani huyo anamtia nini? Ghulu. Wa nahwa dhalik, na mfano hayo, min al-ifrati wa ta'addi, katika kupetuka mpaka. Fayahmiluhu ala al-ghuluwi, anamchukua juu ya kupetuka mpaka. Walmujawaza, na hiyo kupetuka mpaka. Wataaddi sirati almustaqim, na kuipetuka mpaka hii njia iliyonyooka. Kama yahmilu al-awwal ala at-taqsir dunahu wa alla yaqrabahu, kama alivyomchukua yule wa mwanzo kufanya uzembe chini yake. Wa alla yaqrabahu, na simkurubie huyo. Huyo shetani ana njia hizo mbili na mbinu hizo mbili za kuwacha haki na kuleta tashwishi yake kwa watu, ima wafanye uzembe au wafanye ghuluu kupetuka mpaka. Wa maksuduhu min ar-rajulain ikhrajuhuma ani sirati al-mustaqim, maksudio yake kwa hawa watu wawili ni kuwatoa katika njia iliyonyoka. Sababu ukifanya ibada zaidi kama hivyo, mwisho wake nini? Utachoka, si ndio? Eh, usiku mzima wewe hulali, wafanya ibada tu, ukiamka kazi pia inakushinda, huendi kazini. Si mwisho tuona hizi ibada sasa, basi sasa kazi nitafukuzwa mimi sasa, waacha kabisa zile ibada sasa, huna hata safaradhi za sala alfajiri, huna tayari, shaitani ameshakuondoa hata katika mambo ya wajibu. Wa maksudu min ar-rajulain ikhrajuhuma ani siratil mustaqim, maksudio ya shaitani kwa hawa watu wawili ni kuwatoa katika njia hii iliyonyooka. Hadha bi alla yaqrabahu bi'ilalin tuhinu linqiyada, asema huyu ni kutoikurubia ile njia. Bi alla yaqrabahu wala yadnu minhu, asiikurubie njia ile, huyu wa mwanzo wa taksir na uzembe anamfanya asiikurubie njia ile. Wa hadha bi an yujawizahu wa yataaddahu, na huyu wa pili aipetuke mpaka kabisa ile njia, asifanye ule ukati na kati unaoamrishwa. Waqad futina bihadha aktharul khalqi, walifitiniwa kwa hili watu wengi. Haya si mambo kwamba ya kuandikwa tu, ni mambo yanatokea, ni mambo yametokea haya. Waqad futina bihadha aktharul khalqi, wamefitiniwa kwa hili watu wengi. Wala yunji min dhalik, إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط. Hakuna atakayesalimika na hayo isipokuwa kinachosalimisha na hayo isipokuwa ilmu rasikh, elimu yenye kuthibiti kwa mtu, na iman, na nguvu za kupigana vita na shaitan na kulazimiana na huu kati na kati wa njia hii. Iman wa quwa ala muharabatihi, nguvu za kupigana vita na shaitan, waluzumi alwasat, na kulazimiana na hii njia iliyo kati na kati ambayo iko wasat baina alifrati watafrit. وقال ابن القيم رحمه الله في شرح قول أبي إسماعيل الهروي: تعظيم الأمر والنهي هو ألا يعارض بترخص جاف ولا يعترض بتشدد غال ولا يحمل على علة توهن الانقياد. ابن القيم رحمه الله أكشرهش من نهاية يا أبي إسماعيل الهروي وعظمش أمرنا مكتازه ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kutopingwa kwa ruhusa jafin, ruhusa zile ambazo ni zembe, na kutopingwa pia kwa mkazo wenye kupetuka mpaka. Wala yuhmala ala illa tuhinu linqiyad, wala zichukuliwe amri na nahi kwa illa sababu ambayo itadhoofisha inqiyad kufuata. Qala rahimahullah: hadhihi thalathatu ashiya'a tunafi ta'zim al-amri wa an-nahy. Hani mambo matatu ambayo yanapinga kuadhimisha amri za Allah na makatazo yake. Ahaduhuma, moja lao, at-tarakhus alladhi yajfu bihi sahibuhu an kamal al-imtithal, ruhusa ambayo yule mtu mtu mwenye ruhusa hiyo anafanya uzembe wa kukamilisha kufuata amri. At-tarakhus الذي يجفو به صاحبه عن كمال الامتثال, رهوسا ambayo mwenye ruhusa hiyo anafanya uzembe kuacha kukamilisha kufuata amri. والثاني, la pili, الغلو الذي يتجاوز به صاحبه حدود الامر والنهي, ile kupetuka mpaka ambapo mtu huyo anapetuka mpaka mipaka ya amri na makatazo, yeye anaipetuka. فالأول تفريط والثاني إفراط, إلا كوانزا تفريط نيوزيمبي نهيلا بيلين إفراط نيكوبتوكا مباكا. ولا يحملا عن علة توهن الانقياد, هذا نهيلا تاتو إلي هندو لتاتو. ولا يحملا على علة توهن الانقياد, هندي لتاتو هكوليوكا أبا ابن قيمة أبا هكوليوكا, لكن هيلا ونشان دو لتاتو زيجيشكوليوي أمرنا ناهي juu ya illa sababu ambayo itadhoofisha al-inqiyad kufuata njia hii iliyonyooka. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe kufuata njia hii iliyonyooka iliyokati na kati ila al-mamat. Wallahu alam.